إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Nema sumnje da Islam vodi brigu o djeci, posebno o njihovom odgoju. Kako prije rođenja, tako i poslije rođenja. I to nam, na to nam jasno ukazuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi ima Muslim od Džabira i zabilježen je u dva sahiha, kod znači Muslima i kod Buharije od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ženu udaju četiri stvari. Udaje ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera. Pa ti uzmi onu koja ima vjeru. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje posebno akcenat stavio na vjeru? Jednostavno iz razloga što ljudi nisu nemarni kada su u pitanju one tri druge osobine. Svako gleda kakva je ljepota, i je li bogata, je li iz ugledne porodice. U tome niko nije podbacio. Nego gdje ljudi prave grešku i kiks kod vjere, pa je zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno ovdje naglasio vjeru. Jer ako se uz vjeru nađu i ova tri svojstva, pa to je nurun ala nur. To je znači svjetlo sa svjetlom. Pa je Islam posvetio znači djeci pažnju prije nego što dođu na ovaj svijet i nakon njihovog dolaska na njega. Pa čovjek prilikom odnosa sa svojom suprugom prouči dovu. Bismillah, u ime Allaha, Allahumma janibna shaytan, wa janibi shaytana ma razaqtana. Sačuvaj nas šejtana i sačuvaj šejtana i sačuvaj od šejtana ono čime nas obskrbiš. Pa nakon toga dovi kao što su dovili poslanici. Rabbi habli min ladunke zurriyatan tayyibah. Gospodaru moj, podari mi od sebe plemenit i časan porod. Rabbena heblena min ezvađina wa zurrijatina kurrate a'jun. Ođe'alna li muttaqina imama. Gospodaru naš, podari nama u našim porodicama i u našem porodu ono što će biti sreća očiju naših. I učini nas predvodnicima bogobojazni. Kada žena zatrudni, nije joj dozvoljeno ni u kom slučaju da pobaci plod. Samovoljno. Ako to učini, učinila je veliki grijeh. Bileže Buharija i Muslim od Ebu Hurajre da su se posvađale dvije žene iz plemena Huzejl. Pa je jedna pogodila drugu kamenom i ubila je. Pa je tako ubila i ono što je bilo u njenoj utrobi. Pa kada su došli poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, presudio je da se za dijete plati gurra, a da se za ženu plati dija. Pa su platili gurru koja je bila 50 dinara. To je desetina ušur od dije za ženu koju su trebali plati akile. Akile to su bližnji sa strane oca koji plaćaju šta? Diju za ženu koja je ubijena. Za ženu koja je ubijena. A neka ulema kaže da je ta gurra da biva 5%, pola ušura. Tu se znači razilaze. U svakom slučaju znači plaćeno je i za dijete koje je bilo u utrobi i za koga? I za znači i za ženu. Ovaj se hadis, Allah ne bude znao, odnosi da je žena bacila kamen manji kojim nije željela da je ubije. Možda želja da je povrijedi i slično tome, ali ne da je ubije. Jer namjerno ubijstvo tada, znači, biva se vršen kisas ili osveta. Pa imate ubijstvo u šarijetu namjerno i nenamjerno. Pa za namjerno ide osveta, osim ako oprosti, šta? Porodica ubijenog. A za nenamjerno nema osvete. Imate jednu treću vrstu koja spominju neki islamski učenjaci, između ostali imam el-Hejtem i drugi, katlu šibhi amed. A ubijstvo koje liči namjernom. Nije namjerno, ali liči namjernom ubijstvu. Nešto između namjernog i nenamjernog ubijstva. Kako? Naprimjer, čovjek radi određenu stvar i zna da nekoga može time ubiti. Nema namjeru, ali radi i zna da može i desi se. To je ubijstvo koje liči namjernom. Naprimjer, čovjek iziđe i vatrenim oružjem puca kroz prozor, a zna da se oko njega, da je urbana zona, naseljeno mjesto, i da uvijek može, znači, da pogodi nekoga i da neko bude usmrćen. I ako se desi, to nije namjerno ubijstvo, nego je šta? Ubijstvo koje liči namjernom ubijstvu. To je bilo, Allahu ta'ala alem, u ome slučaju. Ili da je bilo, da kažemo, eventualno nenamjerno ubijstvo. I došlo je kod imama Ebu Davuda i Nesaije od Burejde ibn Husajna radijallahu anhu, da je žena uzela jedna žena uzela kamen i bacala na drugu ženu ovako sa prsta. Hadf, što se zove, jel? Sa prsta, kao utegne ga unazad, kao parabolu napravi i onda pusti. Pa je tako kamen udario, izgleda da je bio veći, nju u stomak. I tako usmrtio dijete. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, presudio da se da 500 ovaca. 500 ovaca za to dijete, i kaže šejh Albani da je ova predaja vjerodostojna. Kaže Ibn Kudame, kada bi žena popila određeni lijek i nakon toga pobacila zbog tog lijeka, morala bi platiti gurru, ovu koju smo spomenuli da je to desetina ili pola desetine od onoga što se plaća za odraslu osobu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je naredio, kako je došlo u Muslimovom sahihu i kod Ebu Davuda, a slično tome i kod Buharije, ubijstvo određenih zmija koje dolaze u kuću, iako kućne zmije od njih se traži da iziđu, naredio je ubijstvo takvih zmija, kaže, jer one oslepljuju čovjeka kada pogleda u njih, i kaže, žena koja je trudna kada pogleda u njih, istog momenta pobaci svoj plod. Pa je naredio ubijstvo šta? Zmija. Zbog prava djeteta. Čuvajući šta? Pravo i hak koje ima dijete u islamu. Ako je zabranjeno ubiti plod koji je u utrobi majke, onda je dijete preče da bude zabranjeno ubiti. Uzvišeni Allah te barake o ta'ala kaže: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Ovaj ajet u suri Al-Isra. Kaže uzvišeni Allah, dobro pazite, kaže: nemojte ubijati svoju djecu iz straha od siromaštva. Mi obskrbljujemo njih i vas. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا. Zaista je njihovo ubijstvo veliki grijeh. U redu. U ajetu u suri Al-An'am kaže uzvišeni Allah te barek utala, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّهُمْ. Nemojte, kaže, ubijati svoju djecu od iz siromaštva. Mi obskrbljujemo vas i njih. U prvom ajetu kaže, mi obskrbljujemo njih i vas. A u drugom kaže, mi obskrbljujemo vas i njih. Kakva je razlika? U prvom ajetu kada je spomenuto, nemojte ubijati svoju djecu od straha i siromaštva. Ovdje čovjek je li siromašan? Nije. Nego se boji čega? Siromaštva. On nije siromašan, nego se boji siromaštva, pa zbog toga ubije dijete. Pa kaže uzvišeni Allah, mi obskrbljujemo njih, koga? Djecu i vas. Pa je stavio obskrbu djece prije čega? Prije roditelja. No međutim, u drugom ajetu kaže, nemojte ubijati svoju djecu iz siromaštva. Siromaštvo se šta već desilo. Kaže, mi obskrbljujemo vas i njih. Pa je obskrbu ovdje roditelja stavio prije čega? Djece. Kaže uzvišeni Allah, te barak je o teala, nemojte ih ubijeti, jer ima i za vas i za njih obskrba. Pa je obskrbu roditelja stavio prije djece, zato što su ih ubijali, su se bojali za svoju šta? Obskrbu svojite, evo vam obskrba. Ofis se maje risku kumoma tu adun, a vaša obskrba je na nebesima. Evo jak čudan ajet. Obskrba na nebesima. Iako mi uzmemo obskrbu iz trgovina, iz banki koji ide po platu i tako dalje, i radom svojino, međutim uzvišeni kaže da je na nebesima. Jer da je rekao da je na zemlji, čovjek bi po cijelo večer strahovao, možda ne mogao spavati, da će mu neko ujutru uzeti njegovu opskrbu i neće naći. Ne, nego je na nebesima. Znači, gore je zapisana i ne može ti je niko uzeti. Nemojte ih ubijati, znači, bilo iz straha od siromaštva, da se osiromašiti, niti ih da ih ubijate nakon siromaštva, pa mi opskrbljujemo i njih i vas. Takav je kuranski jezik, znači svaka riječ, iako da ih zamijenimo, ne bi se promijenilo značenje. Ali stilistika Kur'ana je takva, je li ono opće i globalno značenje se ne promijenilo. Ali znači tako svaka riječ u Kur'anu dolazi na svome mjestu i ima svoje značenje. I to je ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se razmišlja o Kur'anu, da se ne uči Kur'an kao što se uče dnevne novine. Bliže Buharija i Muslim od Ibn Mesauda radijallahu anhu, kaže, upitao sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslaniće, koji je to najveći grijeh kod Allaha? Pa je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, en teđa'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Da Allahu pripišeš druga, a on te stvorio. Da mu širk učiniš, to je najteži grijeh. Kaže Allahu poslaniće, to je zaista nešto veliko. A šta je nakon toga najteži grijeh? Pa je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, da ubiješ svoje dijete bojeći se da će jesti s tobom, sa iste sofre. Potvrda čemu? Ajetima koje smo spomenuli. Da ga ubiješ iz straha od siromaštva. Pa je upitao Allahu poslaniče, a koji je nakon toga, kaže, da učiniš nemoral sa ženom svoga komšije. I došli su brojni hadisi kod Buharije i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ubijaju djeca u ratu. U ratu. Neprijateljska djeca da se, znači, ne smiju ubijeti. I došlo je kod imama Ahmeda ibn Hibana i Tabaranija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana poslao vojsku. Pa su u ratu ubijali i ubili su i djece. Pa kad je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, zar ste djecu ubijali? Pa kaže sahabi, Allahov poslaniče, mušička djeca. U čemu je problem? Pa im poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara odgovorom nakon koga im zatvara sva vrata komentara i priče. Pa kaže, sallallahu alejhi ve sellem, a zar, kaže, vaši najbolji vi niste osim mušička djeca? A, ti, Omare, zar nisi mušičko dijete? I ti, zar niste vi mušička djeca? Jesmo. Pa kaže, oni su mušička djeca. Ako je mušičko dijete, otkud znaš da neće biti sutra najbolji musliman? Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zabranio, znači, da se ubijaju djeca, taman bila i mušička. Uvidel me u udetu suilet, bije i zembin kutilet. I kada djevojčica koja je živa ukopana bude pitava sudnjem danu, zbog kog sam grijeha ukopana. Kod Arapa je bilo to vrijeme sramota da žensko, da se rodi žensko, bojeći se čega? Da ne bi činilo nemoral. Pazite, Arapi, mušrici koji su kipovima na seždu padali, ubijali su žensku djecu bojeći se da ne učine nemoral, ta ženska djeca. Zbog toga su je ubijali. Tako mi Allaha, imali su nekih moralnih vrijednosti više nego danas mnogi koji se bucaju prsa da su muslimani. A koji dozvole svoje djeci da se vraćaju u jutarnje sate, jedva da nađu kuću. Pa bi žena otišla u pustinju, ispod drveta sjela kad bi došlo vrijeme poroda, iskopala rupu i čekala. Ako rodi dijete, sva sretna, radosna, sa osmijehom vraća se kući. A ako bi bila žensko, odmah bi je bacila u tu rupu i zatrpala je zemlja. Znači, tako su postupali prema djeci. Došlo kod imama Nesaje i kod Ibnu Maže sa ispravnim lancem prenosilaca od Tarika Ibnu al-Muharibija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La teđni umun ala walad, neće dijete nositi grijehe svoje majke. Wala teziretu wazretu wizre uhra, neće, znači, ni jedna duša nositi grijeh nikoga. Wala teziru waziratun wizra ukhra, neće niko ničiji grijeh nositi. Neće niko ničiji grijeh nositi. Kada je došla ona žena koja se zove Al-Ghamidije, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu prizna za nemoral, da izvrši nad njom kaznu šerijatsku kamenovanja, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: čekaj do poroda. Pa kad se porodila, došla je, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nećemo je kamenovati, a ostaviti njeno dijete malo da ga nema ko dojiti. Nećemo to uraditi. Pa je jedan od ensarija ustao i rekao: Allahov poslaniče, što se tiče dojenja, kaže, ja se obavezujem na to. Ja ću naći dojilju, ja ću je platiti. Pa je poslanik sa osreme naredio da se kamenuje. Pogledajte prava. Kazna se šerijatska ne izvršava zbog djeteta. Neko je u utrobi majke, nego dijete koje je rođeno, no međutim nema ko da ga doji. Pa je nakon toga poslanik sa osreme ostavio je, znači, dok nije došao ensarija koji je prihvatio dojenje, odnosno da on nađe dojilju da je plaća. Žena ako je trudna, neće se izvršiti bičevanje nad njom isto tako. Kamenovanje neće svakako. Bičevanje neće ni bičevanje po konsensusu islamskih učenjaka, bez razilaženja. Nego se čeka, znači, da čeka se da rodi. Tako spominje imam Enevovi. Žena kada umre, a u stomaku dijete koje se može spasti, obaveza je da se, znači, hiruškim jednim zahvatom u današnje vrijeme otvori njen stomak i da se izvadi i spasi se dijete. To je obaveza radi riječi Allaha tebareke ve teala: "Omen ahyaha fekennema ahyanna se jamian." U ajetu mine žezalike ketebna ala bene Israila, jeli do kraja ajeta, pa se kaže u njemu ovaj: "Omen ahyaha", ako jednu dušu spasi, "fekennema ahyanna se jamian", kao da je sve ljude na zemlji spasio. Kao da je sve ljude na zemlji spasio. Islamski učenjaci se razilaze kada žena preseli, žena kršćanka, udala se za muslimana i trudna, i preseli ona sa djetetom u utrobi. Gdje će se ukopati? Ne možemo je ukopati u kršćanskom mezari radi koga? Radi djeteta. A ne možemo ukopati među muslimane radi nje. Šta ćemo sa njom uraditi? Pa je tu razilaženje. Kažu islamski učenjaci, i ovo je stav imama Ibn Hazma, imama Neuvija, i odabrao ga je šehol islam Ibn Tejmije, Ibn Kajim, da takva žena ukopava se između dva mezara. Ni u jedno, ni u drugo. A neki učenjaci kažu, lijepo bi bilo ako postoji takvi slučajeva da se njima napravi posebno mezarje. Za takvu skupinu da se napravi šta? Posebno mezarje. Gdje će se ukopavati? Ukopava se između šta? muslimanskog i muslimanskog mezarja. Žena okreće se, ta kršćanka, leđima prema kibli. Ha, leđima, ne licem, prednjim dijelom tijela, nego leđima prema kibli, pa tako njeno dijete utrobi bude okrenuta sa prednjim dijelom prema kibli, sa licem. Je li u redu? Dijete je naopačke, znači. I ako su njena leđa prema kibli, onda je dijete sa prednjim dijelom okrenuta prema kibli. I tako, znači, upotpunjene, znači, sunnet je da dijete biva okrenuto prema kibli. No, međutim, prenosi se od Omara radijallahu anhu sa slabim lancem prenosilaca, kaže, ne ukopava se u muslimanskom mezaru radi djeteta. Kaže, neće dijete biti zijećeno sa ničim, već se ukopava među muslimane. Ovo je mišljenje odabrao imam Ahmed, samo kaže, u jednom uglu, negdje u zavlačku muslimanskog mezarja. No, međutim, Allah najbolje zna da je prvo, pošao je Omara, predaje da je slaba, a da je ovo drugo mišljenje jače, odnosno bliže je ciljevima šerijata, a uzvišenje Allah najbolje zna. No, međutim, pogledajte koliko islam vodi, znači, brigu o tom djetetu koje utrobi majke, iako mu je majka, iako mu je majka nevjernica. Isto tako, dijete, za njega su vezani brojni propisi, dok je u majčinoj utrobi. I kada bismo željeli da spominjemo sve propise koji se tiču djeteta dok je u utrobi, to bi uzelo sigurno jednu isto tako seriju predavanja. A nakon rođenja, svakako da su propisi još brojniji. Pa na primjer, propis akike. Propis akike ima brojne propise. Imam Ahmed kada je upitano o čovjeku koji nema para da napravi akiku. Kaže, šta misliš o čovjeku koji bi ošao i pozajmio pare da napravi akiku? Kaže, molim Allaha da mu to nadoknadi, kaže, oživio je sunnet. Pa nije vidio čak smetnje ni da se čovjek zaduži da napravi šta? Da napravi akiku djetetu. Da zakolje znači za muško dijete dvije, a za žensko dijete jednu ovcu, jeli, žrtvu da prenese kako je došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima, od Ajše. No, međutim, došlo je kod Ebu Davuda sa lancem prenosilaca oko koga postoji spor da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zaklao Hasanu i Huseinu kepšen, jednu. Znači svakom šta po jednu. Tako je došlo kod Ebu Davuda u sunanu. A ista ta predaja, ovo govorim zato što sam čuo neke kažu može se za muško dijete jedna zaklati. Pa da vidimo te riječi, kakve su na vagi šerijata. Ta ista predaja koja se navodi kod Ebu Davuda, jedna, došla je kod Ebu Šejha i došla je kod imama Nesaije riječima kepšeni, dvije. A jedna i druga je predaja od Ibna Abasa. Jako bitno da jedna i druga predaja od Ibna Abasa. Ova druga je potpuno vjerodostojna, nema smetnje, kepšeni, dvije, a prva gdje je jedna, oko nje se spore učenjaci. Pa kaže Ibn Ebi Hatim da je ona mursel. Dobro. Šta je mursel u šarijetu? Mursel. Kada kaže tabiin, rekao je poslanik. U redu. Pa izbaci koga? Izbaci ashaba, iz lanca prenosilaca. Ibn Ebi Hatim kaže da je ovaj hadis mursel. Je li u redu? A je li spomenut Ibn Abbas? Jest. U lancu kaže da je od Ibn Abbas. Kako onda može biti mursel? Prijašnji učenjaci, stara ulema hadisa, kada su govorili kao Ibn Medini, Imam Ahmed i Buharija i Darekutni i drugi, kada su govorili o murselu, oni kažu, smatrali su murselom lanac koji je prekinut. Ha. Imam Ebu Davud je zabilježio u svome sunenu hadis. Kaže ovako. Kaže Ebu Davud, pričao nam Jakub ibn Kjab i Muemel ibn Fadl. Od El-Walida, od Saida ibn Bešira, od Katade, od Halida ibn Durejka, od Ajše, da je Esma radijallahu ta'ala anha ušla kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme u prozirnoj odjeći. Pa kada je vidio, okrenuo je glavu u stranu i rekao joj, o Esma, žena kada napuni punoljetstvo, od njenog tijela se ne smije vidjeti ništa osim ovoga i ovoga, pa je pokazao na svoje lice i na svoje šake. Ovaj hadis je zabilježio Ebu Davud u svome sunenu i nakon što ga je zabilježio, kaže ovako, وهذا مرسل خالد لم يدرك عائشة رضي الله عنها. Kaže, ovaj hadis je mursel, jer Halid nije doživio Ajše. U redu, Ajša je spomenuta u lancu, tako, nije izbacio koga? Ashaba. Ali opet kaže Ebu Davud da je hadis šta? Da je mursel. Pa oni kada su govorili da je hadis mursel, smatrali su znači da je, može biti, i da je ashab izbačen i da ima prekinut lanac prenosilaca. Ovaj hadis znači je šta? Prekinut između Halida i Ajše. Halid ibn Durejk nije doživio koga? Ajše, majke vjernika. I ovaj hadis ima druge mahane. Ko prenosi od Halida, prenosi Katade. Katade ibn Dijame es-Sedusi, koji je bio obmanjivač. A prenosi u formi od, pa se ne može prihvatiti. A od Halida prenosi ko? Sa'id ibn Bešir, koji je bio daif. A od Sa'id ibn Bešira prenosi ko? El-Walid ibn Muslim, koji je bio obmanjivač najgore vrste obmanjivanja, tedli su tesvije. Pa tako da je hadis, znači, potpuno slab. Znači, nije vjerodostojan. Ne zanima nas hadis kao hadis, nas zanima ovdje više riječi wahada mursel. Šta je rekao Ibn Hatim? Da je hadis mursel, da je slab. A imamo hadis kod Nesaji, kod Ebu Šejha, gdje se kaže kepšejni, kepšejni, dvije, dvije. I zato kaže Ibn Hadžer u devetom tomu u svome dijelu Fethul Bari, kaže hadis koji je došao da se kolje jedna ovca ne može nikako biti snaga pred mutevatir predajama gdje se spominju dvije za muško dijete. Jel u redu? Tako da znači, riječi da kažemo da se može za muško dijete zaklati jedna ovca, nisu ispravne i stav većine, izrazite većine islamskih učenjaka jeste da za muško dijete idu dvije. Potom se obrije njegova glava i da se u težini koliko je kosa, težina kose je da se sadake u zlato ili srebru, a srebro je bolje. Nije bolje od zlata, nego je bolje da se da ovdje kao sadaka. U toj, jeli, protuvrijednosti. U džahilijetu su djetetu kada bi brijali glavu, mazali bi glavu sa krvlju od žrtve koju su prinijeli. Pa je poslanik s.a.v. dokinuo ovaj paganski običaj, rekao, kaže, namažite njegovu glavu zaferanom mirisom. Pa je sunnet da se nakon brijanja glave namaže glava mirisom, glava znači djeteta. Učenje je zana na desno uho. Tu je došao hadis Ebu Rafije, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio ezan Hasanu na desno uho i bilježi ovaj hadis Tirmizi i Imam Ahmed i Hakim i kažu Tirmizi i Hakim da je hadis šta? Vjerodostojan. Učenje hadisa, kaže Tirmizi i Hakim da je hadis vjerodostojan. Ovo su dva velika imama. Ali da vidimo zaista je li hadis vjerodostojan u učenju ezana. Kaže Imam Zehebi u svojim opaskama na Mustedrek imama Hakima, kada je spomenuo ovaj hadis, kaže Asimun do'if. Kaže, Asima su ocijenili slabim. Ko je Asim? To je Asim ibn Ubejdillah. Ibn Asim ibn Omar ibn Khattab. Njemu je Omar ibn Khattab pradjed. Asim. Kaže, on je slab. I tako kaže Imam el-Munziri. I kažu za Asima ibn Ubejdillah da je slab. Kazali su Imam Malik, ibn Ma'in, Ebu Daud, ibn Nesai, ibn Sad, ibn Ujejne, Ebu Hatim. Imam el-Buhari kaže za njega munkerun hadis. Njegovi hadis su ništavni. Isto tako kažu za njega Ibn Huzejme i Dare Kutni i drugi. Pogledajte stanja čega lanca u kome ima Asim Ibn Ubejdillah. Pogledajte šta je ulema kazala za njega. Tako da riječi imama Tirmizije nisu na mjestu. Ispravno je da je hadis o učenju ezana daif. Učenju ezana na desno uho da je daif. Ovo je lanac prenoslata. Da vidimo šta je sa tekstom hadisa. Jer kad govorimo, braćo, šerijatski argumenti su da vidite koliko je islam građen na čvrstim i postojanim temeljima. Nije to samo priča, hadis idemo dalje. Ne, da vidimo kakvo je stanje tog hadisa. Svaka strana se hadisa ispita. Lanac prenoslaca hadisa je slab. Zbog Asima, ibn Ubejdillaha, ibn Asima, ibn Omara, ibn Khattaba, el-Adeuja, el-Medenija. Što se tiče metna hadisa, teksta, on je poremećen. Navodi se u raznim formama koje se ne mogu pomiriti. Nikako. Ne mogu se šta? Pomiriti. U jednoj od verzija kaže Asim učio je ezan Hasanu uho. U drugoj verziji kaže Huseinu uho. U trećoj verziji učio je ezan u oba dva Hasanova uha. U četvrtoj verziji kaže učio je i na uho Hasana i na uho Huseina. U jednom hadisu. Pa vidimo šta da Asim nije zapamtio. Ovo su, braće, dokazi da je hadis slab. Da je hadis slab. No, međutim, većina učenjaka, malikijske i šafijske, angelijske pravne škole, kažu da se novorođenčetu uči eza. Kažu da mu se uči eza. Što se tiče hanefijskih učenjaka, nisam mogao naći u njihovim knjigama jasno nešto, ali koliko sam mogao razumjeti da oni, Allah najbolje zna, da oni to ne smatraju sunnetom. No, međutim, kažemo, opet, jeli, pored slabosti hadisa, većina učenjaka radi šta po hadisu. Uče ezan na desno uho. Pa ko prouči ezan na desno uho, molim Allaha da ga nagradi. A preče to ne činiti. To je preče ne činiti. Navodi se od Omara ibn Abdelaziza da je on to radio. Kaže šejh Albani da je ta predaja lažna. Da nije ispravna. Da je to činio Omar ibn Abdelaziz. Što se tiče ikameta, tu su belaji. Ezan možda nekako i može proći na staklenim nogama da se provuče. Ali ikamet je pravi belaj. Hadis o ikametu bilježi imam al-Bejheqi u svome djelu Šu'bul Iman od Ibnu Abasa da je poslanik sa osanem proučio ezan u desno uho Hasanovu, a u lijevo ikamet. No, međutim, u lancu ovoga prenosilaca imaju tri ravije koji su slabi i jedan od njih koji se zove Al-Hasan ibn Amr Es-Sedusi kaže neka ulema da je lažao. Pa bi hadis bio šta? Apokrifan. Bio bi lažan. I ima tu isto tako Muhammed ibn Yunus koji se ništavni, njegovi hadisi su ništavni. To su znači slabe predaje. I došla je, isto tako došla je kod imama ibn Sunija i Ebu Jale od Huseina ibn Ali radijallahu anhuma da je poslanik sa osaleme rekao kome se rodi dijete pa mu prouči ezan na desno uho i kamet na lijevo uho lem da durruhu umusibjan, neće mu štetu umusibjan, jeli, misli se na džine. No, međutim, u ome lancu ima Jahja ibn Al-Ala, za koga ima Mahmed kaže da je lažo. Šejh Albani kaže da je ovaj hadis lažan. I u njegovom lancu ima Marwan ibn Suleiman el-Gafari, koji je isto tako potpuno slab, ništavan, kako kaže imam el-Hejthemi. Pa je učenje i kameta na lijevo uho zabranjeno. To nije dozvoljeno činiti nikako. Kao ibadet nije dozvoljeno činiti. Jer je hadis batil. Hadis je batil. Ezan ko prouči, kaže, molim Allaha da to primi od njega, ali učenje i kameta nije ispravno nikako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj da mijenja imena djece. Možda spominjanje ovih predaja i ravija, nemam ja to za cilj, braće. Ja znam da to vas zamara. I to vas ne zanima. Vas zanima propisno. Međutim, da vidite da zaista ono što su islamski učenjaci spominjali od propisa, da je to ima svoju pozadinu, to gradili na čvrstim temeljima. A nije bilo tek tako priča. Neko praktikuje, visi praktikovali učenje i kameta. Djeci od jedan put sad to ne može. Nije od jedan put. Ulema o tome davno govorila i pojasnila da to ne može. Samo mi možda kada smo učili, nismo dovoljno bili precizni pri jednom našem učenju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj da mijenja imena djece. Pa bi promijenio svako ime koje je bilo ružno. Pa tako je promijenio ime Abdul Uzza u Abdurrahman. I promijenio je Asrem u Zura. I promijenio je Asija u Džemile. I promijenio je Asi u Mutije. I promijenio je Barre u Zeyneb. I Hazen u Sehr. I Zahm u Bešir. Ovo sve što sam navio došlo je sve u vjerodostojnim hadisima. I našao sam skupinu hadisa koji su daif, u kojima isto mijenjao imena. Pa neću vas zamarati s tim imenima, zato što su hadisi daif, ali ovo je sve došlo u vjerodostojnim hadisima što sam spomenuo, gdje je mijenjao imena. Ciljano sam tražio te predaje gdje je poslanik sa osamem mijenjao imena, znači mijenjao imena ashabima, želeći znači dati lijepa imena. A ime djetetu se može dati i prvi dan po rođenju i sedmi dan, kako god da se uradi ispravno, jer su došli argumenti da se može dati i prvi i sedmi dan nakon rođenja. Isto tako pitanje Havane ili dadilje, ko će se brinuti o djetetu nakon razvoda. Dijete nakon razvoda treba njegu, pa je majka preča da ga njeguje i ona to lakše može činiti nego otac. bileži, a prenosi u stvari Abdullah ibn Amr ibn al-As, u predaji koju bileži imam Ebu Davud, imam Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedna žena došla kod poslanika, sallallahu sallam, i kazala mu, Allahu poslaniče, kaže, ja sam se udala, pa sam bila trudna, i mome djetetu je moj stomak bio boravište, i moja dojka mu je bila izvor sa koga se napajao, i moja soba gdje je boravio krovište, i sada me njegov babo pustio, dao mi razvod braka, i hoće da uzme to dijete sa sobom. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, enti haqqu bihi ma lam tankihi. Kaže, ti si preča da uzmeš to dijete kod sebe sve dok se ne udaš. Sve dok se šta? Ne udaš. I došlo je u vjerodostojnoj predaji koju bilježi imam Ahmed i Tirmizi i Hakim, od Ebu Ejuba da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko odvoji majku od djeteta, Allah će odvojiti ga od njemu najdražih osoba na sudnjem danu. Ko odvoji majku od djeteta, da će uzvišeni Allah odvojiti njega od njemu najdražih osoba na sudnjem danu. Pa kada se majka uda, tada gubi pravo na hadanet. Zato što je šta? Zaposlana sa suprugom, mužem, hoće svoje pravo. Znači treba mu udovoljiti. Pa tako nema više vremena za dijete. Tako više nema vremena za dijete. Pa onda ta hadana prelazi drugom. Tako da je to poredano, nije to nered, haos, samo uzima ko hoće i vraća ko hoće. Nego tačno ima, znači ko uzima. Nakon majke ide majka njena, to jeste nena. Pa nakon toga ide sestra djeteta, ako ima. To je kod Hanefija i kod Šafija i kod Hanbelija. A nakon toga ide tetka opet kod ovoga džumhura, kod većine uleme. Znači, tačno ima poredak, iako se razilaze oni, kao po pitanju drugih stvari, no međutim, kao po pitanju velije, tako se razilaze po ovom pitanju, ali znači ima nekakav red koji je, znači, o kome su govorili islamski učenjaci. Pa kada dijete dođe do godine da razlikuje, tada se napravi međlis. Kadija napravi poseban međlis i dovede se dijete i kaže mu se, izaberi hoćeš li između majke ili oca. Izaberi gdje ćeš. Pa onda dijete ima pravo, znači, da izabere. Bileži imam Tirmizi, Ebu Davud i Nesai sa ispravnim lancem prenosilaca od Ebu Horere da je čovjek došao sa svojom suprugom kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svađaju se oko djeteta kome pripada. Rastali se i kome pripada dijete. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja gulam, o momčić, obraća svom djetetu. Kaže mu, hada je buke, wa hadi umuke, fe huz bijedi, ejihima šit. Kaže, ovo ti je babo, a ovo ti je mama. Uzmi za ruku koga želiš od njih dvoje. Pa je prišao majici, uzeo je za ruke, pa je otišao sa njim. Prišlo je dijete kome? Majici. Pa je dao djetetu pravo slobodnog šta? Pravo slobodnog izbora. A u rivajetu koga bilježi Ebu Davud, druga priča, i bilježi također ovu predaju, imam Nesai, Dulabi i drugi, i kaže šejh Albani da je vjerodostojna, od Rafije ibn Sinana, kaže, primio sam islam, a moja žena nije htjela primiti islam. Pa smo se, kaže, posvađali oko djeteta, hoću da je razveo jer ženu, pa se oko djeteta posvađali. Pa su došli kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao, sjedni na jednu stranu, a njoj je rekao, sjedni na drugu stranu. A kaže, između nas stavio curicu. Imao sam, kaže, žensko dijete sa njom. I rekao je, pozovite sada to dijete jedno i drugo. U isto vrijeme pozovite ga. Pa su ga pozvali jedno i drugo. Pa je dijete krenulo prema majici. Pa je poslanik sa sveme rekao, Allahumme hdiha. Kaže, gospodar moj, uputi je. Pa se vratilo ocu. Nakon dove vratila se kome? Ocu, zato što otac bio musliman. Sallallahu alejhi ve selleme. Kako je samo brinuo o tom djetetu da ne ode, znači, u ruke žene koja ga neće, znači, odgojiti na način kojim će biti zadovoljan uzvišeni Allah te barake o teala. Ova prava, ljudi danas koji govore o pravu djece, o pravu ljudi, jesu li ikada razmišljali o ovim pravima koja je islam dao djetetu? Kažu, žena nema u islamu prava. Dijete koje nema ni potpunog razuma, ni snage, ni ništa, daje mu se pravo da izabere. Pa kakav je onda hal i stanje žene u islamu? Isto tako pitanje jetima. Isto tako pitanje jetima. Uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "Ola taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan." I nemojte se približavati imetku djeteta osim na najljepši način. "Innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Oni koji jedu imetak jetima nepravedno, oni u svoj stomak trpaju samo vatru razbuktalu džehennemsku. I tamo će ih završiti. I kaže poslanik sa osreme, ja i skrbnik jetima smo kao ova dva u džennetu. Kao ova dva u džennetu. Kaže Ebu Zer, rekao mi je poslanik sa osreme jednog dana, o Ebu Zer, kaže, ti si daif, ti si slab. Nemoj, kaže, nikada da prihvatiš da budeš odgovoran za dvojicu, da budeš im emir, niti da prihvatiš da se brineš o jetimu. Ebu Zer koji je došao u Meku da primi islam, 30 dana ostao u Bejtul Haram, nije ništa jeo, samo vodu zemzem pio. Allah dao da se udebljao da je zemzem. Da bi primio islam i dok došao do poslanika sa osama. Kaže, ti slab, kaže, nemoj se brinuti o tim. Pa nije lako doći u džene da budeš sa poslanikom sa osama, ovako bilo da te poslanik sa osama pretekao kao što je srednjak, pretekao kaži prst, ili da ste ovako bliski u džene. Pa mu je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Nesai, imam Ahmed i Ibn Mađe, sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre, kaže: "Allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifayn." Allahu dragi, kaže, ja štitim pravo dvije skupine ljudi koje su nejake. Ali je timu al-mar'a, jetima i žene. Štitim pravo jetima i žene. Što se tiče jetima, nešto smo kazali, a što se tiče prava žene, ja u mojoj duši imam jednu manju enciklopediju, koju kada bih počeo govoriti, čini mi se da bi se raspuknuo. Poslanik sa osreme kaže, ja štitim pravo žene. Znači, svaki nasrtaj čovjeka na ženu je nasrtaj na koga? Na poslanika sa osreme. Tako je, ne može biti drugačije nikako. Htjeli mi to prihvatiti ili ne htjeli, tako je. I ne može biti drugačije. Kogo drugačije razumije, pogriješio. Poslanik sa osvame štiti pravo žene. Uvijek sam govorio, žena koja odbije supruga u posteli, a zna hadise u kojima se kaže da je proklinju meleki do sabaha, je jedna od dvije žene. Ili nema pameti, ili nema potpune vjere, treće ne može biti nikako. Ili nema razuma, ili nije shvatila svoju vjeru, nema potpune vjere. Jedno do tu dvoje. Da zna da je proklinju svi meleki, koliko ih ima, tako došlo u hadisu. Lanet hel melaike, svi meleki. Da te proklinju svi muslimani 15 minuta, trebao bi dobro da se zapitaš gdje ćeš i šta je s tobom. A šta misliš da te proklinju svi meleki do sabaha? No međutim, isto tako kažem, čovjek koji zna hadise, koji govore ove hadise koje smo spominjali i druge, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. I pored toga se ne ophodi prema ženi lijepo. Takav je čovjek jedan od dvojice. Ili nema pameti, ili nije shvatio vjeru. Nema treće. Znaš da ti je poslanik rekao, ja štitim pravo njeno. Ti kažeš, jeste Allaho poslanče, ja sam spreman da se obračunam s tobom. Nije problem. To je tako značenje. Postupci su takvi i takva su značenja. A oni koji su zagrizli u svoje osorosti, odvezbijede svojoj ženi i posebnu njegu na intenzivnoj negdje. Ja štitim pravo dvojice, jetima i žene. Pa čovjek koji se ne ophodi prema ženi na najljepši način, on nije iz svojih prsa ili udara ženu ili govori ružne riječi, on nije iz svojih prsa izbacio džahilijet koji je bio u njemu. Džahilijet je u njegovim prsima, samo što je brada prekrila džahilijet pa se ne vidi. A da je makne, vidio bi se džahilijet. Pa je neko na njega navukao uniformu islama, a unutra je ostao truhli panj. Ništa promijenio nije. To u islamu nije tako. U islamu muž u kući nije kauboj, nego je muž. A muž je da budeš kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da se lijepo ophodiš sa svojom porodicom. Braćo moja, ova vjera ima svoje temelje. Uđite u vjeru u potpunosti, a ne da se ulazi u vjeru kako ti koristi i kako ti odgovara. Poslanik sa osvrame kaže, kada bi Fatima, moja kćerka, ukrala, ja bih joj ruku odsjekao. Pogledajte pravednost. Pa je obaveza, braćo, čovjeku da brine o svojoj porodici. Jer je tvoja porodica emanet kod tebe. Bićeš pitan na sudnjem danu za svoju porodicu. Kako za djecu, tako i za ženu. Pa će jedni ljudi ući u džehennem zbog porodice zato što se nemarno odnosili. Previše blagi bili, sve dozvolili. Sve može, samo klima glavom. On je tu da samo klimne glavom da potvrdi. Ne vodeći računa o porodici. A drugi zbog svoje grubosti i osorosti isto tako će završiti. Ni jedno ni drugo. Nego budi kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I kao što te uči tvoja, i kao što te uči tvoja časna vjera. Koliko ljudi, braće, uđe u kuću, i kada uđe onako sav namrgođen, spušen, kao da kaže mrtvim jezikom, "Audhu bi kelimatillahi tammat min sharri ma khalaq." Utječem se Allahovim potpunim riječima o zla koga je stvorio, gledajući ženu i djecu. Poslanik sa prvo kada bušao u kući koristio misvak, pa se osmijehnuo, pa selam nazvao. To je sve suprotno braćo ahlaku islama. I tako mi Allaha čovjek ne može osjetiti slast vjere dok ne počne primjenjivati islam u svome životu. Naučio si da budeš grub, u redu. To je priroda čovjeka, nisi znao. Ali kako se dobija blagost? Onako kako kaže poslanik sa osam. El hilmu bite hallum, vol ilmu bite allum. Do juče nisi ništa znao, džahil si bio i počeo si učiti vjeru i naučio svašta o vjeri, je li tako? Učenjem. E kaže, tako je i blagost, da vježbaš se blagost. Pa kad trebaš da budeš grub, ne, obuzdaš svoju srdžbu i neću je ispoljiti. I tako čovjek mijenja sebe. U protivnom, da ne bi bilo to čovjek kaže, ne, ja sam ovakav i ne mogu se promijeniti. Pa dobro, da šta je onda islam kod tebe? Islam mijenja ljude, popravlja stanja njihova na dunjalku i na ahiretu. Kako islam popravlja svoje stanje? Popravi tvoje stanje kad trebaš kazati kako ćeš oženiti drugu ženu ili treću ili četvrtu. Jer to ide tebi u prilog. To je pogrešno. Molim Allaha te barake o teala da nas pouči našoj vjeri. I da nam omogući i olakša praktikovanje vjere. I da popravi stanja naše, naših porodica, posebno naše djece. I da nas učvrsti na šehadetu en la ilaha ilallah. I da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom.